Continuamos na Radio Municipal do Porriño, agora con o espazo de entrevistas diario. E hoxe queremos aproveitalo para celebrar un aniversario. 20 anos, ni máis ni menos, que cumpre a Sodifisi, a Asociación de Disminuídos Físicos e Psíquicos de Mos. A súa historia empezou case de maneira casual e agora xa levan as súas costas 20 anos de loita contra as barreiras físicas e mentais, cos que se atopan a diario e que lles impiden a súa plena integración na sociedade. Imos hoxe coñecer mellor a asociación da man da súa presidenta, que é Maruja Carrera. Bos días, Maruja. Buenos días. E tamén da man de Antonio Martínez, que é o vocal e un dos fundadores. Bos días, Antonio. Hola, bos días. Bueno, 20 anos, dínse lo guiño, pero tamén hai que decir que hai 20 anos, alá por los anos 91, a xente non estaba tan concienciada respecto a algún a xente con tipo de discapacidade, como agora, onde máis habitual que se formen este tipo de asociacións. Foi duro os comezos. Sí, por supuesto, como usted ben dice, foi moi difícil empezar, basta que nadie nos conocía, claro, nadie sabía. Nadie sabía porque non había, non podía saber. Entonces, para empezar a asociación, deu-nos moito traballo, tivemos que andar porta por porta, como todo mundo agora xa casi o sabe, porta por porta buscando os pais dos discapacitados, como tamén despois, durante todo un ano, anduvemos por todas as parroquias. Na salida da misa, pois íbamos ter reunións para encontrarnos coa xente, que era donde mellor podíamos encontrar a xente. Todo comezou con reunións a saída da misa, non? Todo comezou, como un forme comezou a asociación na porta da iglesia de Louredo. Ali, eu a máis aquí, o meu compañeiro Antonio, fomos os primeiros que, pola nosa situación que nos tocaba vivir, pois queríamos algo por nosos fillos, algo que servira para os nosos e para todos do Concello de Mos que nos puderan axudar. Vos tedes fillos con discapacidade? Sí, eu, por a miña parte, pois teño dous, e Antonio ten. E mirades que non tiñades apoio de ningún tipo? Non tiñamos nin apoio de ningún tipo, nin tiñamos, pois naqueles momentos era moi difícil. Eu estaba moi ajotada, como todos os meus compañeros, estábamos moi ajotados porque non había nada a onde botar man, non había nada a quen quedara. Había que andar a pedir sempre favores para que che quedaran con eles, para ti poder ir a Ancaramai fora unha consulta médica. Entón, nós empezamos a luchar dai para que, polo menos, que tuveramos unhas oriñas libres para nos poder, como persona, realizar unha consulta médica ou facer calquera un traballo de cada día, como a todo mundo, que non tiñamos. Estábamos, pois, como as 24 horas do día, a 24 horas do día aos nosos fillos, ocupados dos nosos fillos. E iso é o que nos pretendíamos facer. E con moito esforzo e traballo, moitas noites sin dormir, moitas lágrimas para empezar, pois, pouquinho a pouco, levámoslo conseguido. E hoxe somos, é verdad que temos 20 anos de asociación, pero levamos 22, porque para empezar a todo quero o seu tempo. Tuvemos que poñer daquela xa 10 euros cada un para poder empezar a asociación. De, bueno, 10 euros, non 10. 2.000 pesetas. 2.000 pesetas, claro, perdón. Para poder empezar a asociación. E, bueno, hoxe, con todo o que nos leva a pasar e todo o que levamos luchado, hoxe temos, pois, un centro, 3 furgonetas, logo ti. non vos podedes por falar que hai tempo para os dous. E entonces, pois iso todo, a verdade é que nos levou moito tempo, pero bueno, hoxe estamos no... Imos a falar desa situación actual pouco a pouco, Maruja. Antonio, sí. Vos o comezo estades un pouco perdidos porque non sabíades como era isto de formar unha asociación, así que tivestes que recorrer, non, a súa do Concello, sí, e tamén a COGAMI, que é a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, que vos pasaron o seu apoio. Sí. Primeiro foi a daquela que era asistente social, ou seja, traballadora social, foi a que nos puxo, deu nos datos todos, e entonces puxamos en contacto con COGAMI, a Federación Gallega de Menores Válidos, que ainda tamén elas empezaba a súa andaina, porque había máis ou menos fundouse cando nos. Despois, pois de aí empezamos. O, bueno, o alcalde que estaba tamén nos ajudou. Don Justo Ballesta. Sí. Despois, bueno, o alcalde máis toda a corporación que estaba. Bueno, pois despois fomos así pouco a pouco. E cantos veciños se foron sumando pouco a pouco? Volcouse, os veciños de Mos volcáronse sí, con sí, vos? Sí. Uh-huh. Os veciños... Bueno, estou un pouco nervioso, eh? Non te preocupes, Antonio. Na actualidade, cantos sodes? Cantos socios sodes? 500 e pico. 500? Sí, sobre 600. Sobre 600. Socios? Sí. E usuarios? Todo é o mesmo? No. Usuarios somos menos porque... 29, pero... Non temos sitio para máis. Uh-huh. É que... Oxe, na autoridade, mirámonos que... Non, en que queiramos darlle máis servicios a... Os pacientes non temos sitio. Sitio. Onde estades actualmente? Cale en Torroso. En Torroso. Sí. E tedes aí un tanqueiro tamén, un centro educativo para os pequenos? Sí, sí, sí. Solo é para nenos? No, é para persoas maiores. Para persoas maiores. Claro, porque... É de todo. Temos de todo, non? Empezamos a collelos de 15 anos ou 16, pero depois van botando anos e pasan a 50, 60 anos. Uh-huh. E entonces, claro, o centro faz un moi pequeninho. E vos necesitades máis espazo, claro, a ver se o, mellores instalacións si, tamén. A ver se agora se o poñemos en temos proxectos para facelo máis grande, pero bueno, eso son os presupostos que hai. Porque vos recibides subvencións e axudas da Xunta, da Deputación e do Concello, sí. Pero obviamente a crise fai que a veces as axudas vayan a menos. Cal é a situación actual destas axudas para bueno, vos? Nós temos 5 empleados. Temos unha traballadora social, unha profesora, unha cuidadora e dous choferes, dous conductores para coller a xente. Temos 3 furgonetas. E claro, entonces a veces miramos moi apurados porque as axudas veñen un pouco tarde, non? Non é que non veñan, é que veñen un pouco tarde. E claro, a veces está a situación na vida que os cartos andan moi escasos, mentre que non chegan as axudas. E mirámonos bastante. Bueno, pero bueno, vamos a aguantando. E destirando, non? Todos os usuarios son de Mos? Sí. Sí, bueno, hai, de Mos, todos non. Hai un, temos un que é de Redondela, dous. Sí, que está nas extremas. Bueno, unha non é de Redondela, pero outra está na extrema. Sí, bueno, unha é de Villar en Festas e outra de Cesantes, de Redondela. Uh-huh. Bueno, pois tamén había de aquí de Porriño, pero bueno, son máis ou menos 4 que temos de fora, non? Porque a nosa asociación é comarcal, entón abarca toda a comarca. Uh-huh. E cales son as actividades que desenvolvedes na asociación? Bueno, a asociación temos a profesora que, bueno, que fan traballos manuales ali. Depois facemos a veces rastrillos, claro, porque non podemos facelos todos os días. E temos bastantes actividades. Maruja, creo que participades en festas, en todas as sí, festas sí, que sí, se celebran. Participamos, nos no colegio temos, de actividades temos, traballo manuales, jardinería, cerámica, cuero... E despois manualidades de facer pulseras, anillos, lacitos, muñecas, varias cousas que se fan. E despois participamos en todas as actuacións que fai o concello e fora do concello, onde somos invitados e imos. Poñemos un puesto para vender as cousiñas que se fan ali, inda que hoxe se venden pouco porque a crise afecta a todo o mundo. Pois bueno, polo menos estámonos a conocer e participamos e algo sempre imos a facer. E Maruja, tamén traballades na eliminación de barreiras arquitectónicas? Pois sí. Iso é unha lucha constante. E como está a Louriña nese sentido? Hai moitas barreiras, non? Hai moitas barreiras. Hai moitas barreiras e as que obras que se fan no Barxa, eu pedílle a toda a administración que cando fai unha obra... pois que pense tamén un pouquinho nos minusválidos. E xente que tamén non é só a minusválida, senón a persona maior, que se volve igual menos válido. e, ten, e quere ir a andar con dúas moletas ou vai nunha silla de rodas paseando un familiar, e non ten por onde pasar a silla. E vai unha mamá con un carrito de bebé e tampouco se pode pasar, porque fan os aceras, sí. Nos agora fixeronos unhas aceras ali, pero poñiñas farolas, as luces pois casi no medio e queres pasar, nin as subidas nin as baixadas da rampa están en condicións para subir. Ou sea que eu vou, ou si mesmo, eu por non falar de nadie, pois eu mesma vou a pasear cos meus fillos en moitísimos sitios non son capaz de subir a silla, porque eu pola miña problema, que tamén son un pouco menos válida, un pouco non, porque tamén me falta moito aire, basta que tiña un pulmón solo para non poder pois andar, pois me encontro con moitísimas máis barreiras. E iso me enfada bastante, porque eu penso que son un tipo de personas que tamén teñen dereito á súa vida e a disfrutar. E claro, teñen dereito a ir a todos. Con pouquiño que un faga facilita a vida moitísimo ás persoas. Exactamente, pedimoslle pois que si, sí, que iso que se vaya cumprindo pouquiño a pouco. Non sei se tes, Maruja, outra mensaxe tanto ás administracións como á xente en xeral sobre as persoas que son desmembros da Sodifisi. Sí, eu pediríalle non só por exemplo, ás administracións, ao concello e a todos os pais que temos este problema, pois que nos unamos todos e que si protestemos todos, cando hai unha cousa que protestar, que non protestamos o que non nos pertenece, protestamos por algo, vosos dereitos. Polos nosos dereitos e dos nosos fillos, que por iso estamos aquí a luchando. E ides celebrar este sábado o vosso aniversario, unha pequena homenaxe, contame como vai ser. Pois mira, vai ser un aniversario de 20 anos, pois un aniversario que a verdad para nós é unha cousa grande, é unha cousa que, bueno, hasta aquí chegamos, con moita ilusión, moitas ganas, e pois é un aniversario que temos invitado aos políticos que participaron con nós, por supuesto a todo o Concello de Mos, aos políticos desde aquela que cando empezou con nós era o doutor Ballestas, don Justo Ballestas era o alcalde de Mos, e pensamos que viña, que veña, e todos os alcaldes, ou sea María Jesús Codero, don Ramón e agora a presente alcaldesa, que é Nidia, e tamén darlle as gracias aos servicios sociales, que sempre os servicios sociales de Mos sempre foron uns servicios que nunca nos defraudaron. Son moi bons servicios sociales. En Mos sempre houve moi bons servicios sociales e en eso estamos moi agradecidos. E bueno, van a participar, ou pensamos, creo que sí, que veñen todos os doutores que nos fixeron durante estes 20 anos as xornadas. Carai. Que están invitados todos e pensamos que sí, que van a vir todos. O sea, é unha celebración para reunir a todos que participaron na creación, na consolidación de Asodifici. Que entre todos temos ese orgullo que chegamos aquí, aos 20 anos. E incluso ides erguer un monolito. E imos levantar un monolito a todos, en agradecimento a todos os socios de Asociación da Asodifici. Para todos os socios. Porque a verdade é que para nós foi algo que empezamos de cero, e para nós hoxe é algo que é un orgullo chegar aquí, pero tamén gracias a que nos axudou. Temos que agradecer a todos os socios e a todos que nos axudaron a chegar aquí. E chegados a estes 20 anos, cal é o próximo objetivo de Asodifici? O próximo objetivo que queríamos ter sería, pois, agora que nos concederon o colegio, o terreno, pois saber, home, sabemos que está un pouco difícil, pero eu temos a fe de que algún día imos alargar o colegio, non moi lexanos, que entre todos imos alargalo e facer sitio pois usuarios que nos quedan fora sin poder entrar ao colegio. Quedámonos sen tempo, Maruja e Antonio, pero se queredes engadir algo máis antes de finalizar a entrevista, podedes perfectamente. Se quer Antonio, eu por mí parece-me que eu quería darlle as gracias a todos, por supuesto. Dalle as gracias a todos, que tivemos sempre moi boa colaboración, moi boa colaboración con todos os veciños de Mos, e con todos que nos son de Mos, tamén algúns deles, os médicos, e, bueno, e as institucións todas, bueno, é a mainada de darlle as gracias. Antón, estás emocionado, normal, son 20 anos de loita e ves que se cumplen por fin pouco a pouco os objetivos. Moitísimas gracias, Antonio, un dos fundadores da Sodifisi. Moitísimas gracias, Maruja, presidenta de a Sodifisi. Nos seguimos con máis contidos na Radio Municipal do Porriño. Gracias.